بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم. دا باب دا بيان دي كي يو أستاذ ومحدث حديث وخبر دي دفارة دري كي مكرر ذكر كي چه خلق قريبان دي پوها كي ما ليفهم یا معلومه سی غدا سباب افعالنا لکه فعال مشکو کی راولی دی لیوهم معنا دادا چه دی خلق پا دیمان لی پوه کی او یا دا مجهول سی غدا دا مؤنث المعنی بیادا سی دا باب من اعاد الحديث ثلاثا لتفهم عنه عنه لفظ قبال الملوك راغلنه او حديث كي بملفظ عنه ذذين قد ذكر كيه باب ده فبيان ده ديكي سي سوك خبر ادري پي دي ديلا پارا مقراري چه خلق کوئ کرده شي قديمان لي كلا خبر ادكر شي دمنا غرض و مقصود ده امام بخاري رحمت الله علیه قد باب باننا ده چه بنابر ضرورت خبر ادري پي دي مقرارو الجائز دي بلکه امر مستحسن ده همیشه نجی پا خبرو کی تقرار کے و جتا لبت ای اهم او ضروری خبر دا یا دخل کو تنبیح اغا پی مقصود بی دخل کو را بیدارو المقصود بی نتو یا خبرو مقرر کی دری پی دی یا دری و نسیوا ندائیو امر مستحسن نے پر ایک ممانعت نشتا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا وقول الزور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیو دا تعلیق با امام بخاری رحمت اللہ علیہ پخبلہ و کتاب الشہادات کی موصولاً ذکر گئی بالاسنان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی الا وقول الزور. خبردار تاسو دا دروغ دا وینا نظام ساتی دا دروغ دا گواہی نظام ساتی. زور پا زمید زاترا الكذب والميل عن الحق دروغ دي ده حقنا معين كيدلني او مرادتنا فديده كي قواهي ده بچابان ده دروغ قواهي كول فدين نبي كريم صلى الله عليه وسلم منا سرما إليه. فما زال يكررها النبي كريم صلى الله عليه وسلم هميشه وش داي بار بار وي الا وقول الزور الا وقول الزور. فهكذا ضمير مؤنث راجع كديلا وقول الزور لا فذاك اعتبار ده شهادت سرا اذا دروغ ده شهادت مكوين شهادت مؤنث ضمير مرل مؤنث راجع كو طریقا نظاہرا نشکال امراضی چی امام بخاری رحمت اللہ علیہ خطر کے مثل باب دا سی ایسے چی خبر ادری پیری مقرر کی چی خلق پی کوئے او دلتا و حدیث کی ذکر دا تکرار راغلے دا دریوالی ذکر نشتا فما زال یکرر روحا. جواب دا چی اصل کے حدیث کی ذکر دا دریوالی راغلے دے وغب ابتدا دا حدیث کی مصنف رحمت اللہ علیہ دا تشفید الازہان دا پارا کرے دا حدیث نا استدلال کئی نو کم چی موضع شاہد وی آدر لذکر دی کی رستو حصے ذکر کئی دے دا پارا چی تغافل لی او بیدار ناستے حدیث دا ابو بکر رضی اللہ عنہ رستو بے مصنف رحمت اللہ علیہ پا کتاب و شہادات کی موصولا ذکر کئی فاغی کدا دی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام لوی الا انبئوکم بے اکبر الکبائر ثلاثا دری پیری ور لوی چ آیا د تاسو له خبردارې نظر کوم چې په دې ګناهونو کې د ټولو نه لوی ګناه کوم نه. صحابه کرامو یې بلا ولینا تاسو موږ له دې خبردارې راکې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلوې الاشراك بالله وعقوق الوالدين الله سره شرک کول د والدینو نافرمانی کول نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا حدیث بیانول نو تکیه والی و ناشتو او بیا رانی خد الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم او کی ناشتو او وی الا وقول الزور الا وقول الزور الا وقول الزور نبی کریم صلی الله علیه وسلم بار بار وی خبردار د دروغ د شهادت او گواهی نظام ساتي او هما زال یکررها حتى قلنا لیته سکن همیشه نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا جمله مکررولہ د دې دا ولو شان د وجینه تر دې چې صحابه کرام وی کاش چې بس د الله پیغمبر چې شي مونږ په مقصد او مطلب باندې پوښو نور د الله پیغمبر له تکلیف ته بلی بار بار ویلو کې وقال ابن عمر عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فرمایي قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بلغت ثلاثا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حجۃ الوداع کې خلق له ویلو چې موږ خطبه ذکر کا په دغه کې خلق له وی تاسو گواشي چې ما د الله پیغام تاسو له رسول څخه ټول وی مونږ گواهی کوو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې ګوته باندې اشاره کوله بره به پورته کاوه بیا بلان د خلق له کړه الله پیغمبر کو خو ولاړو داسې اشاره وا او ګوته باندې بره او کته چلا ته گواشا اللهم فاشهد اللهم فاشهد الله گواش داخله کی قرار کوي چې ما ستا پیغام پوره پوره رسول نو درې پیری صحابه کرام له ویلو هل بلغت ما الله پیغام تاسو له رسول کنه ځکه معنی به تفوس کیږي پر ورځ قیامت او تاسو نه هم تفوس کیږي جما بارک چې پیغام در لغه رسول کنه رسول وی چې او ته الله پیغام را رسول ثلاثه دا جمله نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول مصنف رحمت الله علیه دا مفصل حدیث ذکر کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حج په وصف کې و به قال حدثنا عبدته عبد ابن عبد الله الخزاعي قال حدثنا عبد الصمد ابن عبد الوارث العنبري قال حدثنا عبد الله بن المثنى قال حدثنا ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه نبي كريم صلى الله عليه وسلم شكلب يو أهم خبر قولا كان إذا تكلم بكلمة كلمة تنوين لتعجيم لفارد أهم عضلو إشان خبر بوا اعادها ثلاثا دري في ربي غمكرر ولا حتى تفهم عنه تدريج لا خبر خلق بخبو هشي للنبي كريم صلى الله عليه وسلم دجانبنا حتى تفهم عنه ما نال حتى تعقل منه يبني خبر بعد خلق بو هشي ويادك ريشي ظاهرا هو ذي حديث نرى معلومي جي نبي كريم صلى الله عليه وسلم بهر خبره دری پیری کولا او دا دا غی عادتو خو پا معنا که من دی طرف لیشارو که چنه دا پا عموم بانه نره همال جکانه اذا تکلما بی کلمتن بلکه کلمتن که تنوین دا تعظیم دا پارا دی چکم لوی خبر و لوی شان و لبوا و اذا اتا علا قوم فسلم علیهم سلم علیهم ثلاثا او کلج بیو قوم لراغه سلام بیتول پای باندې به دې پیری سلام چولو دا د استیزان او سلام نه دا نه چې عام سلام بدری پیریو استیزان او اجازه چې به دې جان وختو دروازه به ټکول نو السلام علیکم ورحمت الله ادخل تاسو باندې سلام شوم آیا را دن نشم لګ به انتظار او جواب به ملو شو ور نه دوباره به لغون ته دروازه ټکول او غي سر بداو چې سلام شوم آیا را دن نشم او دغه شان چې درې کاله تا نو مراد د دین سلام د استیزان نه او که عام سلام شنو غدې پیرینو شان ورشا کشمیر رحمت الله علیه وی تفید الباری کې چې کدرې پیری سلام مراد شي عموما نو بیا سیدا خدا حمل لپاره بعض اوقات باندې چې کله بد نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو غټ مجلس او ډیر خلق به پکې ناشتو اداري د یو طرف نه بل طرف لبه سلام आवाज نه رسیدو نو په ابتداء د مجلس کې به سلام واچولو بیا چې وکله منزل شون سلام به واشل او دریم اخیرنه سلام بو چې ټول خلک یو شانتي سلام مو او یو جواب ورکي نو دا بیا پاري حمل نه کعام سلام مراسی په بعض احوال باندې چې و اذا اتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثه چې قوم لبرانه سلام به چول پای نو درې پیری به سلام چولو دا شان ته ابو موسی شریف رضی الله عنه عمر رضی الله عنه دربار لته راغله او اغرا غفته درې پیری استیزان او سلام واچو او جواب ورنکو واپس نو تاسو امیر المؤمنین کو چولې نو راغله دا ورلوي چې راغله و درې پیری اجازه غفته او سلام می چولو او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام وی استیزان درې پیری د اجازه تر میلاو شو خلک نی واپس زین زو واپس راغله خو به قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانا عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك يا ماهك فكسري أو فتحي دهاسرة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرنا رسل بعد شهر نبي كريم صلى الله عليه وسلم في سفر كجمو وسركنا فأدركنا نو دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مونږ را لاندې کړیو مونږ راګیر کړیو ادرکا غفائل چې دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نه او نا زمیر د متکلم مفعول به نه فادرکنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مونږ را لاندې کړیو وقد ارهقنا الصلاه او یقینا مونږ تاخير کړو په موږ کې د موږ ورستو کړو بعد نو څوک راغلی وقد ارهقتنا الصلاه نیموس په مونږ باندې تلوار کړی و تلوار مطلب دا چې ټیم کم پاتې و نو مونږ نه د تلوار مطالبه کوله چې زر کوي غني فوت کې ګم درنه او د دې موږ نه مراد صلات العصر موږ نه ديګر دی دا جمله معترضه شو وقد ارهق وقد ارهقنا الصلاه صلاه العصر ونحن نتوضا اصل كده فادركنا ونحن نتوضا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مونږ را لاندې کړیو او مونږ اهد سکولو فجعلنا نمسح على ارجلنا نفروش مونږ چې مسح مقوله په خپل خو باندې معنا دا ده چې نغسل غسلا خفيفا مبقعا مونږ په تلوار باندې داسې سپک سپک خپل وینځل لري تاکید مونږ کولو فارغ کې بعض خلکو نه او زینم پاتې کېدل ټوټي او چې پاتې کېږي تلوار وا فنادى باعلى صوته النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فوجد اواز باندې اواز ورکړو صحابه ولا دغه بعد خلک کتلی و چې دا غیدا پوندې و چې پاتې شوی دي نبی عليه السلام ویلي ويل للاعقاب من النار مرتين او ثلاثه دوه پیر یادري زریدا اواز کړو چې هلاکت دی پوند لره د اور نه هغه پوندې چې هغه په اودس کې اوچې پاتې دي نو دا به په اور باندې سوځي هلاکت دی وی ورله د اور نه دا حدیث مخکې په باب من رفع صوته بالعلم کې مفصل تیر شوی دی مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې دوباره دې لپاره ذکر کوم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم درې پیری دا اواز کړو ویل للاعقاب من النار او بعض روایت کې چې دوه پیری یو خبره د تنبیه لپاره او د خلکو د ذهن د متوجه کولو لپاره یا دی لپاره چې د پوره په مقصد باندې پوه شي او دا خبره د زشي درې پیری کوم مقرره نو دا امر مستحسن نه باب تعلیم الرجل امته و اهله دا باب د بیان د دې کې چې یو سړی خپل وینځل او خپل بیوی له دین تعلیم ورکړي رام د شریعت حکم نه چې صرف تعلیم ببار نه بلکې په خپل کور کې خپل اهل عیال لمن تعلیم ورکړي هو به قال اخبرنا محمد بن سلام اخبرنا محمد هو ابن سلام فيما له حديث بيان كان محمد الى محمد ابن سلام للبيكندي او مخکې موږ ویلو چې امام بخاري رحمۃ اللہ علیہ اخبار او د تحديث په منځ کې فرق نه کوي دا دوار د فنیز باندې یو دی اگر چې رستو بعض اهل علم په دې کې فرق کړي چې سماع من لفظ الشيخ وی نو پاره کې تحديث ذکر کوي او چې عرض علي شيخ نفاغي کې به اخبار. قال اخبرنا المحاربي وقال حدثنا صالح بن حيان قال عامر الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي قال حدثني ابو بردة ابو بردة بن عامر يا حارث ابن ابي موسى الاشعري عن ابيه دخل بلار ابو موسى الاشعري رضي الله عنه روايه نقل كي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لهم اجران دريك ثاني شغيل بدو اجرنا ملاويكي رجل من اهل الكتاب يود اهل الكتاب وغسره ده آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم چه پخپل نبی باندې ایمان راوړی او په محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام ایمان راوړو دو اجر به ځکه دو کتابونو تصدیق وکړو. والعبد المملوك اذا ادى حق الله وحق مواليه او بلغ غلام عمره چې کله د الله حکم پورا ده کوي او د خپل سردارانو حکم چې د مالکان دي دغه حق منا کوي نو د پاره دو اجرونه یو حق د الله ده کوي دی یو حق ده وي. ورجل كانت عنده أمة يطؤها او درې مغسړې چې دا غسړې یو وینځ او نوکر او خادمه وا چې دا غي سره نږدې کټ کولو فأدبها فأحسن تأديبها نو دا غي له ادب ورکو نو خل ادب ورکو وعلمها فأحسن تعليمها او تعليم ورکو غي له نو خل تعليم ورکو ثم اعتقها فتزوجها نو بیا دا آزادک چې دا هم مؤدب شو او کلی تعلیم والا شنو ازارک فتزوجها به بنکا واغستا فله اجران نزد فارب دو اجرون دبل اجر بور لملاویگی. ای حدیث کی تعداد دری ذکر کو آلان کی لدین علاوہ نورم دیر اعمال راغلی دی پا حدیث صحیح ہو کی چی باغی بانی دا اجر مرتین یا دا اجرین وعددہ کی دو پیری دو کر تباجری دو اجرون بی دې یو جواب دا دی چې دا ذکر د عدد پرې نه کې احترازي نه دی نورم ډېر کسان چې غیلې ودو اجر نه وي یا دا قاعده چې تنسیذ به ذکر نه فی د ما عدا نه کوي یو شی دې ذکر کو نو د دې معنا او مقصد دا نه فی جهدین علاوه نو سنشته درې دغه دی او دې نه علاوه مشته لهم اجران دو مقصدونه دي علامه سیندی رحمت الله علیه ذکر کړی کی صرف پدی اجر پدی عمل باندې بدایله دو اجر نه ملاویږي یو ایمان په خپل پیغمبر وروړې بل په نبی اخر الزمان علیه الصلاۃ والسلام او مریله په پدی دو اجر نه ملاویږي چې ودا الله حق ادا کو او بل خپل موالیو او خپل وینځي څو آزاد کی غلب دو اجر نه دی وجنه ملاویږي چې یو تعلیم ورکو بیا آزاد کا او به مقصد دا چې دا راجح نه لهم اجران على كل عمل هر يو عمل د اعمال نشدای کی د دین الهوم نفاغيب ور لډبل او دواجرونه ملاویږي دې فار به اجر وی على كل عمل من جميع اعمالهم فهر يو عمل د دې د اعمال نه الهوه او به حدیث کی ذکر شو چې رجل من اهل الكتاب د اهل کتاب نه مراد يهود و نسوارا دي يهود و لتورات ملا و نسوارا و لإنجيل او ياتنا مراد صرف نسوارا دي وي ذكرا إنجيل جي كلا راغي فدي نازل شو نتورات فأغيس رمنسوخ و گرزينو ندا ناسخو لاغ يهودية تبارا نزيل بدواجبنا وي نسوارا و لدي وجنا ملاوي سيوخ بل دينو شغد دي ناسخ دينو ليهودية تبارا نفاغي عمل کرهو او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دین اومد له دین اسلام لراغل چې دی بیا ناسخ وګرځید د دې د دین د فار نصرانیت لا علامه عینی رحمت الله علیه فعمدۃ القاری کی وی کرام اهل الكتاب حمل په خپل عموم باندې کنه په دې کې ورسره دا قید چې هغه اهل کتاب چې غیب غیر د تبدیل او د تحریف نه بخل کتاب باندې عمل کوي نو بعض اهل علم ویلي دي چې د اهل کتاب نه مراد هغه دي چې خپل دین مانی خپل کتاب مانی خو غیر محرف او مبدل او د تحریف او تبدیل کړوي نو بیا وي د واجب نه ورلنه وي او دویم دا چې د حمل په عموم باندې او دا قول راجح نه لا حديث شكلا عامر بن فراحيل الشعبي رحمه الله عليه ذكر ثم قال عامر يا عامر الشعبي يخل حاضر لو صالح بن حيان لا اعطيناكها بغير شيء. لا حديث متعلق مصدره قد كان يركب فيما دونها الى المدينه يقينا سفر بكي ديشو د دینه د کم احادیث لپاره مدینی منورې لا د دینه مختصر او کم حدیث به او اهل علم بداغی د حصول لپاره د دینه سفرونه کول او مدینی منورې لا بسنل کوفینه روان شل مدینی منورې لا دا زرګونه کیلومتره سفر به کول او تعالی حدیث په مفته کې ملاو شو دا غل ترغیب ورکول چې ګوره دور سپکه او معمولی مګنه چې تعالی مفته وسان ملاو شوی اهل علم بددين فار مهنت كول سفرون بيقول باب عظة الامام النساء وتعليمهن. دا باب دي بيان دي كي امام مشر او پيشوا زنانو لو وعظ و نصيحت كي او غيل دين د امور تعليم ور كي غرض او مقصد د مصنف رحمت الله علیه دایره چې زنانه او وعظ او تعلیم کې سم مانعت نشته بلکې دا امر مطلوب دی بنا ور ضرورت خو په دې شرط باندې چې د شیطنی سه اندیشه او خطر نه وي. و به قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن ايوب قال سمعت عطاء ابن ابي رباح قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم أو قال عطاء أشهد على ابن عباس. عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ويجز قواهكم فنبي كريم عليه الصلاة والسلام يا عطاء ويجز قواهكم فعبد الله ابن عباس يعني لا خبر ذا قواهي سركم فخطأ أكيد وأثوق سركم كنبي الإسلام فرمايني يا عطاء ويجز ابن عباس سيب فرمايني كأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال. نبي كريم صلى الله عليه وسلم أتوا أو بلال رضي الله عنه ورسره فظن أنه لم يسمع النساء. نبي كريم صلى الله عليه وسلم لا خيال كرهو إذا ما صحابة إكرام ونارينو لكما خطبوه بيان ميورلو خدا زنانو نداوري دلي او یاد آده باب تفعیل نداسی غا انه لم يسمع النساء. نبی الاسلام گمانو کو چه ما دا اخبال خبر زنانو لند اورولی اعتبار دا معال سر مقصد دوارو یو ذکر کی کو اهل علم دا احتمالو نا ذکر کری لم يسمع النساء زنانو دا خبر ند اوریدنی یا نبی الاسلام گمانو کو چه ما دا اخبال خبر دایل جون ند اورولی فوعظهن و امرهن بالصدقات. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دای د وعظ او نصیحت کړو او حکم ورلکړو د خیرات کولو. اصل کې زنانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم لویل یو قسم شکایت او ګیله غونته وکا چې سړی غالب شوی دی په مونږ باندې تاسو هغه له خطاب کوي قران کریم او میسر خطاب کوي او زمون سره تاسو خطاب نه کوي ته بیان نی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلدی اورد تعین کو کاری چې زنانه راجم شوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورغه بلال رضی اللہ عنہ و صدر خادم پتور ورغه نو دیلی وعد و نسیتو کو او باو وعد نسیت کی ورلد صدقی و خیرات حکمو کو چه ما تاسو لیلی پا اور کی کتلی ای نو تاسو خیر خیرات کوئی او دا لیلی پا اور کی دلی وجن کتلی ای ای تاسو لعنت دیر وائی دخاوننا شکری لیر کوئی. فجعلت المرأة تلقي القرطة والخاتمة نشور شبي وزنانا هر يود دي زنانونا تلقي القرطة يغي أخبلي والي غرزولي قرط ويلك إليش ما يعلق في شحمة الأذن لغوغون دي نرميكي كي كم زيورات وكالي دا ويزان دولش جي والي ورلوي لغوالي را غرزولي والخاتمة يا والخاتمة فكثري دو تاثرة يا په فتحې د تا سره معنی د مهر ده تابه یا د اسم فاعل صیغه ده ختمون کی دواړه لغتونه پکې راغلي دي نو زنانه د غوالی او ګوتمی غرغوري و بلال یاخذ فی طرف ثوبه بلال رضی الله عنه ولا لمن وجولین ولا کپلو باغی کی راجم کولی ترجمة الباب سرد حديث مناسبت بالکل واضح و ظاهر ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم زنانه ول موعظه کړو او نصیحت کړو او دین تعلیم ورکړو فوعدهن و امرهن بالصدقه وعد ورلکړو د دین تعلیم ورکړو او حکم د صدقه او د خیرات ورلکړو د دې حدیث نه جمهور اهل علم استدلال کړي چې حضرت دا جایز دي چې د دې خپل کمال نه چې د خاوند اجازه نه بغیر پاغي کې تصرف وکړي زنانه ول نبی اسلام بیان کوو د خپل کاری او والی وي هغه بلال رضی الله عنه د صدقې په تور باندې په جولای کې ورسولې کپړه کې ورغورولې امام مالک رحمت الله علیه وی چې نه صرف په سلوث کې دا تصرف کول شي د سلوث نه دیوال د تصرف کوي دا د خاوند نه تپوس کوي ذکر حدیث د سنن ابي داود کې راغلي په اسناد حسن سره چې رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمایلي لا يجوز لامرأة عطيه الا باذن زوجها جائز دي یو زنانه لا چې دا سور کړو کی خیرات کی مگر د خاون په اجازه باندې جمهور علما دا وایي چې دا حدیث سنن ضعيف نه راجح قول دا چې حدیث ضعيف نه په مرتبه د حسن کې ده او جمهور وی کدا حدیث چرته ثابت شي نو دا حمل له فمال خاون باندې چې کوم له خاون والي دیږي کې به اجازه ته تصرف نه کوي خپل مال کې کولې شي او یا کدا حدیث وی ثابت شي چې لا يجوز للمرأة عطيه الا باذن زوجها نو دا بیا حمل له فاغذنا انا باندې چې باغی کې عقل ني اشقه کې څنګه تعبیر کیږي دا زنانه رشیده ده او دا غیر رشیده ده عقل پوره ده او د دې عقل پوره نه قران کریم مو یتیمانان لته سمالونه مور کوي تر دې چې دا غیر رشد معلوم دي فان انستم منهم رشدا فدفعوا اليهم اموالهم نو اذا حمل لفاظ زنانه باندې چې پاره کې عقل نشته د مال حفاظت نشي کولای نو باندې پابندي چې د خاوند اجازه نه بغیر به مال نه ورکړي او که عقل مند ده خپل فائدہ او نقصان په یوه کې مېله اجازه ته بهرحال مذهب د جمهور راجح او اولاد دا صحیح حدیث په کرامه نه دارنګ نور حدیث په دې باب کې راغلي چې اوس باندې کوي ان شاء الله وقال اسماعیل عن ایوب عن عطاء قال ابن عباس اشهد على النبي صلى الله عليه وسلم مصنف رحمت الله عليه اوس په تعلیق سره دې حدیث متابعه ذکر کړی او دا معلق حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په کتاب الزکات کې بیا موصولا ذکر کړای چې ایوب سختیانی رحمۃ اللہ علیہ په مخکې سند کې دا حدیث ذکر کولو د خپل استاد نور بصیغي له سماع سره ذکر کړی چې ایوب وی سمعت عطاء ابن ابي رباح او ذکر کوي چې ګوره دی ایوب غره په عن سره مولیدلې ایوب سختیانی غیر مدلل ته کې روایت په عن سره نقل کړي ته په سماع سره نقل کړي دوار سیغی برابر دی نو دا ایوب سختیانی دا سی براغ لیچی عن عطا قال ابن عباس یو فائده پا دی تعلیق کدا شوا پا دی متابعت کی او دویم فائده پا کدا دا چی مخی حدیث کدا شکو چی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی چی اشهدو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او عطاوی چی اشهدو علی ابن عباس چی دا گواہی او شهادت ابن عباس په نبی اسلام کولو کنا عطاء ابن ابي رباح په خلصاد عبد الله ابن عباس باندې کولو نو په دې روایت کې جزمن ذکر کوي بغیر د شک نه چې عبد الله ابن عباس وایي چې اشهد علی النبي صلی الله علیه وسلم نو د دې دوه فائدو لپاره د متابعت امام بخاری رحمت الله علیه ذکر کوي باب الحرص علی الحديث باب د بیان د دې کې د حدیث په بیانولو کې حرص پکار دی رغبت او مینه پکار ده مقصود دی امام بخاری په دې ترجمه الباب سره ده دی دا فضیلت بیانې چې سوق د حرص علی الحديث چې چاته حرص علی الحديث وي دا فضیلت بیانېږي و به قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله ابو القاسم ذكري و الاويسي المدني قال حدثني سليمان عن عمرو بن ابي عمرو سليمان بن مراد سليمان بن بلال ابو محمد التميمي عن عمرو بن ابي عمرو عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قيل يا رسول الله نبي كريم صلى الله عليه وسلم لوي دي شي مودا ويون کې سوکو ريادا ابو هريره رضي الله عنه پخلو لکه رسول مصنف رحمت الله عليه په کتاب الرقاد کې دا حديث ذکر دي او يا بل شي ويل دي زنه علاوه خو صحیح خبره ده چې ابو هريره رضي الله عنه دې قائل دي لکه صراحتا د امام بخاري ذکر کې په کتاب الرقاد کې چې ابو هريره رضي الله عنه قل يا رسول الله من اسعد الناس ویل شو چې دا الله رسول من اسعد الناس بشفاعتك څوک ډېر نیک وخت د خلکو نستا په شفاعت باندې یوم القیامت پر ورځ د قیامت دا د مستدلات د اهل سنت والجماعت نه نه شي د شفاعت اقرار کوي او د دې اعتقاد لري چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر ورځ د قیامت باندې شفاعت کوي او دا غي ګڼ انواع اهل علم ذکر کړی تر اتو پوری یو دا چې عام شفاعت به چې حساب کتاب شروع شي کوم چې مقام محمود ویل شي چې ټول انبیا به د دین عاجز شي موږ الله روان د شفاعت څه شو کوله نبی کریم صلی الله علیه وسلم مو وو چې د دې لپاره خپل رب له په سجده باندې دریو دی او دومره مقدار کې به پروت چې سمره الله لا علم نه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې سجده کې به الله هغه حمد له هم چې اسمه له یاد او حاضر نبی مال به ویل شي سر پورته کا سوال کا سوال بری قبلی کی شفاعت کا شفاعت دی منظور ہے دا مقام محمود دی داروں بنی شفاعت دی داروں کی دویم شفاعت بنا بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اغا امتیان دا پارکی کہ غی ایمان کو ندر اوڑے ودن بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتی احسان کرم تخفیف دا عذاب با پیرادی لکن دا مطالب دا پارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وی دا ما پا شفاعت باندی بدے دا کولو نفس پک عذاب کیوی دا اور پانی او پیزار بور لا چولے شوی دا غید وجی نصر وی خوٹکی کی دماغ وی جوش وی دے بدا گمان کئی چی دا ما عمر عذاب و سزا شایلی نشتا علان کی دے با کولو کی دا کم عذاب و سزا والی او دا اللہ پیغمبر علیہ السلام وی لولا انا لکان فی الدرک الاسفل من النار که زنه مې زما شفاعت د دې لپاره نه مې نو دې په جهنم په غلان دي طبقه کې وي ولې په غلان دي طبقه کې وي ځکه خبر لته ده د الله د پیغمبر دفاع کولا دا حقانيه او صدق ور لمعلوم او د قوم د ملامت یې نه یریدو ځکه په اشعار کې مې دي کنه او شهدت بان دينك من خير اديان البريه دينا زدا گواهی کوم چې تا دین د دې ټول مخلوقات په دین کې بهتر دي ولولا الملامه او حذاري مخبته لوجدتني همحم ذاك مبينا کچته ملامت یاد خلکو نه د خلکو د تنزل د پیغور نه لري دي نو ما به په دې باندې ستاسترګي خې کړو او ما به اعلان د مسلمانۍ کړو د دې لپاره به شفاعت دې دویم بر اهل دریم بر اهل کبایر د لپاره ای شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ذنب بذات أهل الكبائر ويشي دقناهون دا وجنا بجهنم لوردن نهي دا الله دا پیغمبر بشفاعت بروزي أو ذنب لادن نهي جهنم بك واجب شوي خد الله دا پیغمبر بشفاعت باندي باغي جهنم لوردن نهي شوي دارنګه د اقوام او د رفع درجات د فارغ نبی کریم صلی الله علیه وسلم شفاعت کوي د نام مذهب د اهل سنت والجماعت معتزله او خوارج د دین انکار کړل دي قال يا رسول الله لقد ظننت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره والنبي كريم عليه الصلاه والسلام يقينا ما خيال وغمان كدو اي ابو هريره الا يسالني عن هذا الحديث احد اول من يا اول من دا چې تاسو ونه کوي د دې حدیث بارکه یو تر زمانه تر اول زمانا خیال او ګمان چې ټولن اول او من به تاسو ونه دې بارکه تکي چې من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه اولنۍ متی دا لفظ اول یا مرفوض بنا بردی چې دا صفت چې د احد لپاره یا د امینه بدل شي او یا منصوب ده بنا بردی که داری مفعول شی ده زنن تو ده پارا داری مفعول ثانی او یا دا چی ده حال نه راجح خبر دا چی ده حال شی ده احدون نا احدون جون که نکره ده تسیاق ده نفی کراغلی ده لا یسألنینا و نکره چی تسیاق ده نفی کراشی داری پر عموم که نورم توسع راشی نبیات نحال واقع کی دیشی وَلَقَدْ ظَنَنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَلَّا يَسْأَلَنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلَ مِنْ مَا خِيَالَكَ لَأَبُو هُرَيْرَةَ دَاتِ تَقُوسُ مَنَكَي زَمَانَا لَدِي حَدِيثِ بَارَكِ يَوْتَنْ أَوَلْ دَسْتَانَا تَبَرْوَانْ دِكِيكِ تُوْدُ نَمَخِي تَقُوسُ بَكَي لِمَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ لَيْكِ وَسْعِ لَتَ وَجَ ذِكَرْ فَيْلَاغَ وَجِنَا كما قتل استحرس بحديث ماني تداري حريص جماعه احاديث تواوري ترجمه الباب ترى مناسبه واضح ده باب الحرص على الحديث او لما رايت من حرصك على الحديث بيقول النبي صلى الله عليه وسلم اسعد الناس بشفاعتي غير مستحق دخل كنا لما بشفاعات باني يوم القيامه فرض القيامه من رسول قال لا اله الا الله كده لا اله الا الله ويني لو بدي سردنا مشركان وتل اهل الشرك تفار بدازي شفاعتي جي عذاب دي ختم شي خالصا من قلبه كي خالص ويلي دخل زرنا اخلاص في بك لو بدي سرد منافق قوته جي دي بخلبا ني كلمه ويلي دخل زرنا دين دور كوزا او نفسه يا بخلبا دي قلب ودرس معناه يو دخل شكت لابو غير رضي الله عنه النبي كريم عليه الصلاة والسلام لفظ قلب ذكر كده كده نفس ورنا معناه دو دوار يودا باب كيف يقبض العلم دا باب دې په بیان دي چې دا علم مسنده قبض کول شي څنګه وختميږي ورد مصنف رحمت الله عليه دا حافظ ابن حجر رحمت الله عليه فتح الباري کې وایي چې کیفیت قبض العلم دا علم دا قبض کیفیت ذکر کوي وبه قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله فباب كيف يقبض العلم كيف يد قبض العلم لتركي وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه إمام عادله أبو بكر بن حزم لختم كليو محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري كده ثبت تابعي ده ثقه ده امام ده 120 هجري کې وفات شوی ده اهل علم دراجه قول مطابق اولاد عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه گورنر او اولادم معلق کې مصنف رحمه الله عليه ده ترجمه الباب نرست ذکر کو نرست بیا موصولا ذکر کوي عمر بن عبد العزيز خليفه راشد امام عادل ابو بكر بن حزم لخط لغلو انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه وقوركم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفينو ويليكا دا طول حديث راجمكا مقيد بالكتابيكا دا نتي مخي لكلي شوينو لكليو فخوار وارو مخي ابتداكي منذ تركن شاسر يو حديث لكلي شاسر دوا شاسر دري فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء ذکر زیاریگم چې دا علم به ختم شي درس یدرسو په معنا د میټاویدو ختمیدو سر راځي. و درس الثوب جام پڑے استعمال باندې زړش و عرب وې فإني خفت دروس العلم زیریګم په ختمیدو او میټاویدو د علم باندې و ذهاب العلماء و بطرود علماء ترجمه مثل باب سره مناسبت دا ده چې علما بزید علم مقدس کیږي ولا يقبر الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم او نمشي قبلوله مگر حديث النبي كريم صلى الله عليه وسلم لا يقبل معقود لقبولنا معناه مقصد الايه لا يقبل الا الحديث الصحيح الذي يرويه الثقات نمشي قبلوله فدين كي مگر اغه صحيح حديث كي ثقرا او انا نقل كلوي لا حجت دي دلين الى وضعاف او داغيف اسانيد كي انقطاب علل بها نجي قبوله ولا يقبل الا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وليفش العلم او ديد علم بيلاوكي دا اهل علم دي خبل علم بيلاوكي وليجلسوا او ديد كيني دا علم دفار مجالس تولغي حتى يعلم من لا يعلم ترديش تعليم وركدشي اغشالشي غنبويكي چناكوهم علماء وقرذي فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا ذك علم نزايكيكي حتى يكون سرا ترديج خفيشي ارسل علم كلا دان سريسي دكي كيري بل نخي بس علم بلارشي زايا بشي ختم بشي وبه قال حدثنا العلاء بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار بذلك يعني حديث عمر بن عبد العزيز إلى قوله ذهاب العلماء نغمخ كي أثر أس مصنف رحمة الله عليه موصولا ذكره عبد الله بن دينار حديث عمر بن عبد العزيز ذكر كده ترديد يقول فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء وبه قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال إمام مالك رحمة الله عليه قرأه ومخي ذكره شو في مصنف رحمة الله عليه ذي روايات انتخابا أو انتقاءا ذكره ورنا متكلم فيه له قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ألا رب العالمين نقبض كيدا علم انتزاعا وشكول سرع ينتزعه من العباد يوديش كيدا بندقاننا شرائد سنون دي روباسي واللاجه دا علم واخلي قبض ديكي ولكن يقبض العلم بقبض العلماء لكن دا علم الله قبض كي فمرض او قبض قول دا علماء سرع حتى اذا لم يبقى عالم ترديش يو عالم بفات نشي او فبعض نسخو كراغلي حتى اذا لم يبقى عالم ترديش يلا بيو عالم باقي فرينني عالم بفات نشي يلا بعالم فرينني ختم بيكي نسبوش اتخذ الناس رؤوسا جهالا وبني شي خلق سرداران جاهلان دا رؤوس جمع دا رأس دا لکه په دې ځکه ذکر شو بعض نسخو کې راغلي د رؤساء نو بیا جمع دا رئیس دا خلق و سرداران او مشران جاهلان او ګرځي علما بینا فسئلوا فافتوا بغیر علم لدينا بد مسائل تپوس کې دې شي دې په فتوی او جوابونه ورکوي بغیر د علمنا فضلوا واضلوا نخفل بم گمراشی و نور بم گمراهان کئی نو چې خپل ګمراي نور ګمراه کوي ګناهونه د الله نه فرمانی او سیواشي نو قیامت به په داسې شریر خلکو باندې بیا قائمیږي چې په هغه کې د سره اړو علم بنا او د الله یرا او پیژندګی پکې نه حدیث پاک کې راځي په داسې خلکو په قیامت قائم شي چې يتهارجون تهارج الحمر تخرن وانت مزین اغان کیف یوب البورخیږي او فلارو کې سرګن بلګیای نو فضلوا واضلوا دا حدیث مناسبت ترجمه الباب سرا واضح و ظاهر دي چې دا علم بقبض کیږي فقبض العلماء سرا. قال الفربري حدثنا عباس قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام نحوه راوي صحيح البخاري محمد بن يوسف الفربري وي چې مال عباس ابن عبد العزيز العنبري دا حديث بیان کړ. عباس نو مراد عباس العنبري دی، عباس ابن عبد العظيم العنبري دراجه قول مطابق. او ما نه حدیث قتيبه بیان کړی هغه د جرير نه هغه د هشام نه دی په شان، لکه څنګه چې دا حدیث له د مالک امام مالک رحمت الله عليه. حافظ ابن حجر رحمت الله عليه فتح الباري کوي وی هذا من زيادات الراوي عن البخاري في بعض الاسانيد وهي قليله. دا د محمد ابن يوسف الفربري دا زيادات نه په صحيح البخاري چې بعد اسانیدو کې لري زیادت کوي او دا لږ ځای نه دی لري نه دی. مقصد د دې دا چې دا حدیث په کوم سند باندې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کوي نو په بل سند باندې ما له ویرا رسیدلې ده. نو دا د بعض زیادات دی په صحیح البخاری کې. باب هل یجعل للنساء یوم علی حیدۃ فی العلم. باب دې چې آیا د زنانو د پاره به یو ورځ مقررو لشي ځان له علي هدر دي او باغي کړي له عالم علم خي. مقصود او غرض امام بخاري رحمت الله عليه په دې ترجمه الباب باندې ده چې کوم اشخاص په مجالس عامه علمي او کله شرکتنا معذوري لکه زنانه او غیره نو دا غي د تعلیم او تبلیغ له هازم فقار دي چې غي لغان دي او مستقل رز مقرر کړي نارنګي مستقل زیور له مقرر کړي. وبه قال حدثنا آدم آدم ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثني ابن الأصبهاني مراد دين عبد الرحمن بن عبد الله الأصبهاني دي. قال سمعت أبا صالح كبار بار مخيز برشع المصالح ذكوان السمان الزياد يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول قال النساء للنبي صلى الله عليه وسلم زنانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم له درخواست کړو غلبنا عليك الرجال غالب شو په مونږ باندې پتا سو باندې شړي سو په مونږ باندې غلبه حاصل کړی تاسو مجالس لړیر درځي او مونږ زنانه مغلوب دي ډیره مکمل نه ني فجعل لنا يوما من نفسك نو تاسو د خپل طرفنا مونږ له ورځ مقرر کړی اتفاقی که تاسو مول دعوت را کئی دی دین تبلیغ را لو کئی. فوعدهن یوما لقیهن فیه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سر وعده کرده و دی اورزی که ملاو شوه و پاورس که دی سر فوعدهن و امرهن نصیحت ور لکده و دی دین دی احکام و حکم ور لکده فکان فی ما قال لهن نو پاورس که چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زنانه لویلیو ما من كن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها نشتا بتاسو كي او زنانا چروان دي وليگي غدري من او من ولدها دا اولاد دينا نخبل زان نمخ كي دري بچو لگل او دي فا اولاد كي دري ما شما نفات شل إلا كان لها حجابا من النار مگر وي بدا دي لپار پرد دورنا. فقالت امرأة نیو زنانه وینیو سا زنانه سوکوا ام سلیم رضی اللہ عنہ بعد ذکر کری ام مبشر الانصاری او بعد وجنا ام المومنین عائشه رضی اللہ عنہ و او زن ام ایمن ذکر کری زن ام هانی. نیو زنانه وینیو و سنینی کدو بچی او زنانه روان دیو لیگل دو بچی وفات فی الفقال و سنینی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ولوی کده دو غمون پراغی او دی سبرو کو زنان نمختی او لیگل ندا بده دی ده پارد بور نفردشی او پده که دا نشتا چه دا بچی ناریدنی که زنانا. البته دا قید پک اهل علم ذکر کرده چه دا پا ما شموالی که منشی ذکر است مصنف دا حدیث ذکر کئی چه لم یبلغ الحنسا چه بلوغ لنی رسیدنی گناه لنی رسیدنی چه دای گناه لی بیادی کلشی. فواز روایتو که ذکر دا یو امراغ لنه فاو پا دی حدیث که نسی زنانو لیویلی دغشان عام حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرده بچا بانی چه غمراشی سبرو کی او یو بچه مفاتوی نو دا به الله رب العالمین د مغفرت سبب ګرځي. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر محمد بن جعفر چې غندر دا لقب دی قال حدثنا شعبته دا شعبه د پلندر او د غندر دا خپل پلار او فاتحه او مور بیا د شعبه سره نکاح کړی و. روایت دی امیر المؤمنین فی الحديث شعبه په احادیثو کې متخصص دی د شعبه د شاګردانو چې اختلاف راشي نو روایت د غندر په کې معتبر وي ځکه د کور سره دی. عن عبد الرحمن بن الاصبهاني عن ذكوان عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا تبخني حديث ابو سعيد الخدري رضي الله عنه قبل سند ذكره او بيقول عن عبد الرحمن بن الاصبهاني قال سمعت ابا حازم ابن الاصبهاني وجماد ابو حازم ناوريدني لسلمان الاشجعين عن ابي هريره دا ابو هريره رضي الله عنه چې هغه فرمایل ثلاثه لم يبلغ الحنثى درې داسې بچي وفات شول دی او زنانه لم يبلغ الحنثى چې غي ګنالني رسیدلې حنث ولکې دې شي ګناله معنا دا ده چې د بلوغ نه مخکې وفات شي او غي لا مکلف ني ګنا منيني لیکل شي. مصنف رحمت الله عليه دا متابعت د څه لپاره ذکر کو او دا مخکنه حدیث بل سند باندې اختصارات ذکر کین نو په دې متابعت کې څه فائدہ ده د دوه فائدو د وجنه مصنف رحمت الله علیه دا متابعت ذکر کو. مخکې سند کې ذکر کړل چې شعبه وی حدثني ابن الاصبهاني دا پته نه لګی چې دا ابن الاصبهاني د نوم څه دی سوک دی نو دا رستو سند چې ذکر کو په دې کې شعبه وی عن عبد الرحمن ابن الاصبهاني دا مخکې سره د جما ابن الاصبهاني ویلي نو مراد د دین عبد الرحمن ابن الاصبهاني دی نو دا غو نوم تسری ذکر کړی دا چې عبد الرحمن دی. او دویم په متن کې فائدہ دا ده چې مخکې حدیث کې صرف دا و چې د زنانه درې بچي وفات شي دا بور له اور نه فائدې د اور نه بور له پرده ګرځي او باقي کې دا ذکر نه و چې دا بچي لوی دي کنه واړه بدی حدیث کې وجه ثلاثه لم يبلغ الحنثى دري راسي چې غي بلوغ لري رسیدلي نو دا دوه مفایده شو دي دوه فائدو لپاره دا متابعت ذکر کو. باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجعه حتى يعرفه باب دې په بیان دي کې چې چا یو شی واوریدو علم یو خبره واوریدو دې په غي باندې نه پوي نو دې رجوع کی د استاد نه دوباره تفوسو کی حتی يعرفه تر دې چې د سیس دی او پیجدي پر خبر باندې نه کوه شي. غرض د امام بخاری رحمت الله علیه فضیلت ترجمه الباب سره دا ده چې د ځان پویول د پاره استاد له مراجعت غ فضیلت ذکر کوي دا بیان کی او طالب پوی نه نه او دې د پوه د پاره خپل استاد له مراجعت کوي نو د دې فضیلت راغلي او بل دا بیان کوي چې په دې مراجعت کې څه بیادبی یا تحقیر د متعلم نشته چې طالب له سپکو کته شي چې کډم بي دلوانه کوی نشو یا دا غني بیادبی د استاد د چاغه دې دوباره تاسو کو. قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال اخبرنا نافع قال اخبرنا نافع بن عمر قال حدثني ابن ابي مليكة ان عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه ويو ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها چدي داسي سيز به ناوري دو چې داغي بارک به ورته علم نو مگر رجوع وکولا تر دې چې ځان به پری باندې پوي کو که خبر به واوري را او کاغي بلا پوي شم نه و نو دې به رجوع کو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا یا بل بیانون کلا تر دې چې ځان به پری خبر باندې پوه کو. لا تسمع شيء النبي يريد السسين لا تعرفه تلاب فاغي فوي نشوى إلا راجعت فيه مگر رجوبك لفاغي حتى تعرفه ترديت ذان في كل كودا سيزو في جني. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ونبي كريم صلى الله عليه وسلم في يوم قك فرمائي ليو من حوسب عذبا نچار سرچ حساب وقريشو نزلب عذاب ورقريشي. قالت عائشة عائشة رضي الله عنها وليو فقلتو و ما ویل نبی علیہ السلام لا اولیس اللہ اولیس یقول اللہ عز وجل آیا فرمائی دی نبی اللہ رب العالمین فسوف یحاسب حسابا یسیرا زرد چه حساب بوکنی شده دسر حساب آسان چاہل جی پخیلہ سمن نامہ ملاو کنو دسر آسان حساب بوکنی شی نو ایتا سوائی چی من حوسب عظم چاہل چی حساب بوکنی شو نو عذاب بوکنی شی واللہ وی چی فسوف یحاسب حسابا یسیرا الله یسان حساب وکړي چې تاسو یې کې حساب وکړي شو عذاب به ملو شي سلام په یقول لپاره تاسو کو قالت دا فرمای ام المؤمنین رضی الله عنها فقال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورلویلی انما ذلك العرض انما ذلك العرض دې له سره پیش کول وی ولكن من نوقش الحساب يهلك لیکن دا چا سره چې په حساب کې تدقیق وکړي شو یهلك نو غب هلاك شي حساب يسير ويدا نبي كريم صلى الله عليه وسلم ورلوه چې په بنده باندې رب صرف ګناه پیش کی چې بنده دا ګناه دې کړی وا دا ګناه دې کړی وا دنیا کې مدر باندې پردا شولې وونه دې درل معقوم صرف وی خی ورلا چې غره ته دې قابل نشي جنت لذي دا زما احسان او فضل له ندي له حساب يسير وي او کنه حساب شروع کو مناقشه دی لوي شي چې تاسو سره تدقیق کیږي په هر خبره کې درته پوښتنه کیږي دا عمل له اولی کړه او څنګه دې کړه دې د شاده لپاره دې کړه نو دا تاسو پوښتنه چې درنه شروع شول او دا چان وین شروع شنو بیا به هلاکيږي بیا به تباہ کیږي عائشه رضی الله عنها نبی رسول الله موجه حساب یسیر په مطلب ته کوی چې صرف بندل الله رب العالمین ګنا پیش کی چې بنده دا ګنا دې کړي ونور رانی شي په نه که حساب ورسره وکړي دا دې اولی کړي او دا عمل دې د صد لپاره کړل دي مناقشه وشو تدقیق وشو په حساب کې جانبین وشو نو بیا به هلاکیږي تباکیږي وا نو ترجمه مثل واقع سره مناسبت بالکل ظاهر او واضح ده چې ام المؤمنین رضی الله عنها په یو سید نه پویدا نه ځان په حقوله د لپاره به کله مناقشه کوله او مراجعه به کوله تر دې چې ځان پویږي هذا والله تعالی اعلم وصلی الله وسلم علی نبینا محمد